Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tartışma terbiyemizi, bu terbiyenin sınırlarını konuşmak zorundayız diye düşünüyoruz ve konuşuyoruz. Müslümanlığımız susmuş, dili kemikleşmiş insanlar olmamızı gerektirmiyor. Ama Müslüman olduğumuz için de sınırsız konuşabilen, istediğini konuşabilen insan da olamıyoruz. Ortada bir çizgimiz var. Bu çizgimize Müslümanlığımız hükmediyor, Müslüman olmamız hükmediyor ve biz bu çizginin üzerinden bir tartışma terbiyesi takip ediyoruz. Bu terbiyeye, tartışma terbiyesine, konuşma da diyebiliriz buna, bu terbiyeye bazı sınırlar, ilkeler tespit edebiliriz. Mesela, üç şey bizim dilimizde herhangi bir şekilde ulu orta konuşulabilir, tartışılabilir değildir, olamaz Müslüman olduğumuz sürece. Birincisi Allah'ın kitabı, Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Üçüncüsü de ashab-ı kiramın icma ettiği şeyler. İcma etmiş olmaları, Allah'ı ve peygamberi en iyi anlayan insanlar olarak bizim de edebimizle susmamızı gerektiriyor. İcma ne demek? Ashab-ı kiramın bir konuda topluca kanaat kullanmaları demek. Binlerce böyle bir mesele yok ama çok güzel örnekler var. Tekrar özetleyecek olursak, biz Müslüman insanlar olarak Kur'an tartışması yapmayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsını ve sünnetini tartışmayız. Ashab-ı kiramın topluca kanaat belirttikleri bir konuda kıyamete kadar bir daha kanaat belirtmeyiz. Bu bizim tartışma terbiyemizin kırmızı çizgileri deniyor ya şimdiki zamanda, kırmızı çizgileridir. Bu üç şey bizim için masumdur adeta. Kur'an zaten masum. Peygamber aleyhisselam efendimizin sahih sünneti, bize kadar intikalinde bir sorun olmayan sünneti, sahih sünnet diyoruz. Bu masumdur. Peygamber aleyhisselam masum olduğu için, ashab-ı kiramın binlercesinin oturup icma etmesini de masum bir çizgi olarak görüyoruz. Bir gün Müslümanların arasında eğer ashab-ı kiramın icma ettiği bir konu, mesela mürtetle savaşılır diye icma ettiler, mesela zekat vermemekle namaz kılmamak aynıdır, icma ettiler, böyle bir konu günün birinde bir camide, bir medresede, Müslümanlara ait bir yerde tartışılıyorsa, hani halk arasında bu adam casus filan deniyor ya birilerini itham etmek için, Müslüman terbiyemiz bu üç şeyi tartışan, rakip görüş çıkaran kimseyi bu gözle bakmaya mecbur eder bizi. Madem biz Müslümanız, bu üç şey bizim kökümüzdür. Ebu Hanife ise rahmetullahi aleyh bizimdir ama dalımızdır. Meyve veren ağacımızın dalıdır. Birisi Ebu Hanife'yi kökten koparsa bile maazallah daldır, seneye aynı kopan yerinden filiz verir ve ağacımız büyümeye devam eder. Ama Kur'an'ımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti, ashab-ı kiramın icmağı köktür bizde. O köklerle oynandığında dallar kendiliğinden kurur zaten. Bu sebeple bu üç şeyle asla oynamayız, tartışmayız, müdahale etmeyiz, masum görürüz, kapalı görürüz. Bunun dışında, bu üç şeyin dışında, tartışma, görüş belirtme, karşı görüş belirtme, caizdir, mümkündür, gereklidir. Birisi Ebu Hanife'ye itirazda bulunabilir. Ebu Hanife bunu yanlış düşünmüş diyebilir. Bu diyebilirlik nereden kaynaklanıyor? Ebu Hanife'nin kendisinden kaynaklanıyor. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bir defa kendisi gibi büyüklere muhalif görüş belirtti din hususunda. Onun varlığı, Ebu Hanife diye bir ismin varlığı, bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Kendisini yetiştiren hocalara karşı görüş belirtti Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin yetiştirdiği talebeleri, henüz o vefat etmeden önce, onun ilim meclisinde biz senin gibi düşünmüyoruz filan filan konuda dediler. O da bununla iftihar etti. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Demedi. Ebu Yusuf'u rahmetullahi aleyh adeta evlatlık gibi yetiştirdi, büyüttü. Hem ona babalık yaptı, hem hocalık yaptı. Her iki açıdan Ebu Yusuf'un babası o. İlim babası ve maddi destek babası. Onun sağlığında Ebu Yusuf, ki herhangi bir ilmihalde bunu çok rahat görürsünüz, yüzlerce meselede, 5-10 değil, yüzlerce meselede, ben böyle düşünmüyorum üstadım dedi. O da onu takdirle karşıladı. Çünkü Ebu Yusuf da, onun hocası Ebu Hanife de masum değil. Masum değil. Ama kardeşlerim, burada çizdiğimiz çizgi çok önemli. Hani bu ana çizgimizin dışında bir çizgi daha çiziyoruz. Şimdi bir insan doktora gidiyor. Doktor ona diyor ki senin ciğerlerin su toplamış diyor. İşte röntgende görünüyor diyor. Şöyle şöyle bir tedavi yapacağız diyor. Adam bu tedavi ağır diye başka bir doktora daha gidiyor. O doktor muayene ediyor. Yok canım, senin bronşların kilitlenmiş, solunum sorunu yaşıyorsun. Şöyle şöyle iyi olur bu diyor. Bu bir doktorun içtihadıdır. Öbürü de içtihattır. Birisi elinde bir yara oluyor. Mikrop kapmışsın diyor. Öbür doktor diyor ki bu mikropla ilgili değil, ciğerlerinde filan sorun var diyor. Mühim olan hasta iyi olsun da, yani derler ya Anadolu'da, bizim ölüye rahmet gitsin de nasıl giderse gitsin. Hasta şifa bulsun da nasıl bulursa bulsun deriz, geçiştiririz. Ama mesleği esnaflık olan birisi, hayatında tıp kitabı görmemiş, anatomi kitabı görmemiş birisi, ilaç tavsiye ettiği zaman gülüp geçiyoruz, çocukluk kabul ediyoruz, çok avamilik görüyoruz buna. Ya iki doktor tartışıyorlar. Biri diyor ki bu ciğer sorunudur, öbürü diyor ciğer sorunu değildir, filanca sorundur diyor. Adamlar şu kadar sene ilim tahsil etmişler. Şu kadar bin hasta görmüş adamlar. İstanbul'da üniversite hastanesine ta Erzurum'dan hasta gönderiliyor. Niye? Orada binlerce hasta görmüştür o doktorlar, daha iyidir diyor. Onlar kendi aralarında bir ittifak edemiyorlar. Hayatında kesilmiş ciğer bile görmemiş adam. Kesilmiş ciğer bile görmemiş. Bırak ciğerin yapısını anlayabilecek nitelikteki tıp bilgisini. Yani bir koyunun ciğerini de görmemiş adam. Sana filanca otu şöyle yap, filanca otla kaynat, sonra şöyle yap, böyle yap diye tavsiyelerde bulunuyor. Bu cahillik, bu edep dışılık, bu insan sağlığına karşı cinayet. O senin tarif ettiğin ottan zehirlense o insan, Allah muhafaza buyursun, katil olursun. Ne karışıyorsun? Ama öbür doktor yanlış uygulama yapmış olsa bile, bir içtihat ürünü olduğu için bu nihayetinde dinimiz o doktora herhangi bir ceza tahakkuk ettirmiyor. Çünkü insanoğlu bu kadar bilgi edinebilmiş, böyle yapalım. Ama doktorun dışında birisi bunu yaptığında büyük vebale giriyor. Din hususunda müçtehitlerin görüş farklılığı da böyledir. Onlar Ebu Yusuf'la Ebu Hanife kendi aralarında bir konuda farklı düşünebilirler. Ama sıradan bir insan, işte sokak deyimiyle konuşacak olursak, esnaftan birisi, ben de böyle düşünüyorum dediği zaman, ot ilacı yapan bir köylü kültürüyle hareket eden bir insana benzemiş olur. Yani biz, üç kaynağımız Kur'an, sünnet ve ashab-ı kiramın icmağını asla tartışamayız. Onu dilimize dolayamayız bu üç şeyi dediğimiz zaman bunu kastediyoruz. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da ashab-ı kiram farklı görüşleri aralarında konuşmuşlardır, tartışmışlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu asla müdahale edip ayıplayıp kınamamıştır. Ama bir defasında mescide sonradan gelmiş aleyhisselam efendimiz ve orada ashab-ı kiramın hararetli kader tartışması yaptıklarını görmüş. Şöyle midir kader, böyle midir diye mübarek yüzü nar gibi kızarmış sahabenin tarifiyle. Böyle tartışasınız diye mi size Allah beni gönderdi buyurmuş. Aynı sahabi grubu Beni Kurayza'ya gitmeden, yani Beni Kurayza'dan önce kimse ikindi kılmasın diye tembih etmişti Efendimiz. Ashab-ı kiram yolda namaz kıldılar. Bir grubu kılmadı. Namaz kılanlar dediler ki, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani muhakkak gidin oyalanmayın demek istedi. Namaz kılmamıza bir engel yok, zaten gidiyoruz. Öbürü de dediler ki, bize Beni Kurayza'ya gitmeden namaz kılmayın dedi. Ben öyle anlarım, gittiler. Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam bu mesele geri döndürüldüğünde, yani bir emir 2 saat içinde 2 farklı uygulama görmüş. İkindiği muhakkak Beni Kurayza'da kılın sözünü, bir kısmı aman namaz bile olsa geciktirmeyin şeklinde anlamış. Öbürü de Efendimizin maksadı hızlı gitmekti. Hızlı gidiyoruz biz zaten demişler. Bu fıkıh üzerinden yapılmış bir tartışma, fıkıh üzerinde bir farklılık. Mesele Efendimiz'e intikal ettirildiğinde hiçbir şekilde tepki göstermemiş. Aferin der gibi iki grubu da işine göndermiş tekrar. Neden? Çünkü kaderi tartışmak çizgiyi aşmaktır. Ona şiddetli tepki göstermiş. Kader bilgisi konusunda Ömer bin Hattab'la herhangi bir sıradan avamın farkı yok. Kaderi Ömer de bilmiyor çünkü. Bilmesi de mümkün değil. Ama fıkıh konusunda farklı düşünmek, oradaki müçtehit insanların, ashabın, büyüklerinin Allah tarafından kendilerine verilmiş hakkı. Burada küçük bir soru sorabiliriz. Dedik ki tartışma yapıyoruz. Tartışmayı da ana çizgimiz korunduğu sürece sakıncalı bulmuyoruz. Peki A veya B ya da C şahısları oturup tartışırlarken yanlış yapma ihtimalleri yok mudur? Vardır, niye olmasın ki? Yanlış da yapabilirler. Yani bir şekilde müçtehit insanın, yani din konusunda konuşan insanın oturup hata yapması dine zarar vermek değildir Allah'ın izniyle. Niyet samimi olduğu sürece, Allah'ın dinine hizmet etmek olduğu sürece, vakfın kitabını satmak, vakfın dergisini daha çok satmak, vakıfta derslere gelen insan sayısını artırmak gibi, şöhret olmak gibi batıl bir niyetten kaynaklanmıyorsa bu, sabah namazını da kılan bir adamsa dinimizle ilgili bir şeyi tartışan, haram yemeyen birisiyle ise eğer, oturup da bu Müslümanın yaptığı tartışma dine zarar vermez. Ebu Hanife ile İmam Şafii'nin tartışmalarının dine zarar vermediği gibi. Ama daha sonra Şafii'dir diye Hanefilerin dışladığı, Hanefi'dir diye Şafii'lerin dışladığından din büyük zarar gördü. Din o zaman zarar gördü. Hepimizin asla unutmaması gereken bir hadisi şerifi muhakkak zihin dağarcığımıza yerleştirmemiz lazım. Bu hadisi şerif, İslam'da niye mezhepler var? Niye Ebu Hanife konuşup duruyor? Muhammed bin İdris Eş-Şafii rahmetullahi aleyhim cemiyen niye kendi kendine göre içtihat yapıyor, ya da yapıyorsa kendi kendine göre tabii, yani böyle dışarıdan seyredildiğinde sanki zevkine göre hoşuna giden içtihat yapmış. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği, gördüğümüz gibi sadece Kütüb-i Sitte'nin tamamında var. Kütüb-i Sitte'nin dışındaki de onlarca kaynakta da var. Bukhari'de 7352. hadisi şerif, Müslim'de 1716. hadis-i şerif, Tirmizi'de 1326. hadis-i şerif, Ebu Davud'da 3274. hadis-i şerif, Nesai'de de 5381, İbn-i Maci'de 2314. hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mühim bir kural koyuyor. Bu kardeşlerim, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin yani simgelediği bir şey var. İçtihadı Ebu Hanife simgeliyor. Yoksa sadece Ebu Hanife'nin yaptığı bir iş olarak bunu konuşmuyor. Ebu Hanife dediğimiz zaman Allah'ın şeriatına ilim yoluyla hizmet edenlerin genel adı gibi adeta onu kullanmaya çalışıyorum. Genelde de usul böyledir. Kıyastan söz edildiğinde Ebu Hanife hemen öne çıkarılır. Yani içtihat dendiğinde Ebu Hanife öne çıkarılır. Allah ona rahmet etsin. 150 yılında vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 150 sene, 140 sene sonra vefat etti. Ümmetin büyüklerini gördü. 80 yılında doğdu. Demek ki Peygamber aleyhisselama çok yakın zamanda bu içtihat gayretini gösterdi. Diğer fukaha hep ondan sonradır. Bugün tedavülde olan İçtihatların sahipleri fukaha, Muhammed bin İdris Eş-Şafii rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife'nin vefat ettiği sene doğdu. İmam Malik daha önce doğmuştu ama her halükarda Ebu Hanife bir simgedir. Ebu Hanife ne yaptı? Kendi aklınca bir şey mi yaptı gibi soruların cevabını veren bir hadis-i şeriftir bu. Amr ibn-i As radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Bunu muhakkak not defterlerimizin başına yazacağız. Çünkü bugün ulu orta iki makale okuduğu için ya da işte iki konferans dinlediği için ümmetimizin büyüklerini ulu orta tartışma konusu yapanlar sanki büyük kabahatler işlemiş bir nesli tartışıyorlarmış gibi, Moğol istilasına ses çıkarmayan cılız yürekli insanları tartışıyorlarmış gibi Ebu Hanife'yi ve emsallerini rahimahumullah tartışıyorlar. Bu edep dışı kalan uygulamayı kabul etmediğimizi ve bunun aslının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu anlatan hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاشْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاشْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Hakim. Hakim kimdir? Kadı. Kadı kimdir? Fakih. Çünkü bizde filan fakülteyi bitirip şeriat mahkemesine hakim olmuyorsun. Fakih olunca hakim oluyorsun. Kadı oluyorsun. Fakih de içtihad edebilen insan demektir. Şimdi hadis-i şerifi Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve ondan fazla diğer hadis kaynağında var. Mütevatir değil ama mütevatir gibi, manen mütevatir gibi bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hakim yani müştehit içtihad ettiğinde eğer İçtihadı Allah'ın hükmüne tevafuk ederse, yani Allah'ın hükmü gibi olursa, içtihadında isabet ederse diyelim, manaları böyle topluca verelim, hakim içtihadında isabet ederse, isabet etmek ne demek ama, Allah'ın hükmü de zaten öyleydi. Allah'ın hükmünü alenen bilse niye içtihad etsin? Kıyamete kadar biz Allah'ın hükmü neydi bilmeyeceğiz. Allah bunu bizden gizlemiş. Kur'an göndermiş, sünnet göndermiş. Buna göre benzetin buyurmuş Allah. Hakim yani müçtehit içtihad etmiş ve isabet ettirmiş. Ona iki sevap var. Buyuruyor. Felehu ecrani. Ona iki sevap var. Eğer içtihad ederse ama isabet ettiremezse ona bir sevap vardır. Hadis-i şerif tam anlamıyla sahih bir hadis-i şeriftir. E peki bu kadar sahih hadis-i şerif müçtehit içtihad ettiğinde yanılırsa diyor. Yanılırsa bir sevap kazanır. Ya Allah, ya Allah, şu dine bak. Şu şeriata bak. İlim adamının hatasına sevap yazıyor. Hatasına yanılıyor. Allah bu beyazdır demiş esasen levh-i mahfuzunda. Ama bu müçtehit Kur'an'da bunu göremiyor. Levh-i mahfuzdaki bilgiyi Kur'an'da göremiyor. Hadis-i şerifte göremiyor. Bu kırmızıdır demiş. İçtihad etmiş. Allah ona bir ecir yazıyor. Hata bile etse, isabet ederse, beyaza beyaz diyebilirse, zaten iki sevap kazanıyor. Bu teşvikten dolayı, ümmeti Muhammed'in, ashab-ı kiramdan itibaren, müçtehitleri, samimi niyetlerle, şöhrete kapılmadan, medyatik olmak gibi bir endişe taşımadan, sadece ve sadece Allah'ı, Allah'ın şeriatına hizmet etmeyi, İslamiyet'in daha iyi yaşanmasına yardım etmeyi düşünerek büyük bir görev yaptılar. Ebu Hanife milyon kere yanıldıysa milyon sevap kazandı. 100.000'de isabet ettiyse 200.000 sevap kazandı demektir. Elhamdülillah. Bu ne biliyor musunuz kardeşlerim? Bir doktora tezi hazırlayıp götürüyorsun, danışmanın diyor ki, işte kurula getirelim ama bilmiyorum yani bu pek kabul edilir bir şey değil diyor. Seni reddediyorlar. Git hazırlan gel, bir sene daha süre veriyoruz sana diyorlar. Bir sene sonra da kabul ettiremezsen doktoran olmuyor. Ebu Hanife'nin yaptığı çalışmaları ve Ebu Hanife'nin temsil ettiği müçtehit kadronun yaptığı çalışmaları ise Allah binlerce kere yanlışına rağmen kabul ediyor. İlme hizmet ve ilme yatırımın özeti bu kardeşlerim. Şeriatımızın ilim adamına gösterdiği şefkate ve teşvike örnek olarak bu muhteşem hadis-i şerifi alabiliriz. Burada elbette içinize şöyle bir soru doğduğunu sanki görüyor gibiyim. Anlıyor gibiyim. Yani o zaman niye ben hem bakkalda hesap kitap yapıp hem de içtihad ederek bu sevabı kazanamıyorum? Bu bakkallara değil, benim gibi hocalara değil, İlahiyat fakültesinde okuyan gençlere değil, İmam Hatip Lisesi'ni bitirmişlere değil, müçtehide tanınmış bir hak. Müçtehit kimdir? Onu inşallah tartışma terbiyemizin bir sonraki dersinde konuşacağız. Kim ne kadar konuşabilir? Ancak burada sizinle İmam Gazali'nin dünyasına biraz gitmek istiyorum. Asla ve kat'a İmam Hatip Lisesi'ni basit görmek gibi bir düşüncem yok. Tam aksine bu laik ortamda İmam Hatip Liselerinin 60 seneden beri Allah'ın şeriatına hizmette İslam aleminde muadili olmayan bir yer doldurduğunu düşünüyorum. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Alemi İslam'da pek çok yer görmüş, gezmiş bir kardeşiniz olarak, oradaki eğitim sistemlerini bilen biri olarak, Ezher'in ne olduğunu bilen biri olarak, İslam Üniversitesi diye isim almış yerlerdeki eğitimleri bilen biri olarak söylüyorum. İmam Hatip liselerinin, Türkiye'deki İmam Hatip liselerinin, bilhassa 70'li 60'lı yıllardaki örneğiyle, hala da benzer bir şekilde devam ediyor, Ezher dahil İslam aleminde muadili yoktur. Program olur. Dolayısıyla İmam Hatip liselerinin varlığı konusunda bir sıkıntı yaşamıyorum. İmam Hatip liselerini muadili olmayan kurumlar olarak gören biriyim. Ama İmam Hatip kelimesini sadece devam edilen bir okul olarak anlayan nesli, o kadroyu cihat heyecanıyla ve biraz önce bahsettiğimiz hadisi şerifteki heyecanla dolduramayan eğitim kadrosunu tenkit ediyorum. Kolundaki saate göre iş yapan 8-5 anlayışını reddediyorum. Bu laik ortamda ümmeti Muhammed'in çocuklarına sunulmuş müthiş bir fırsat olarak görüp dolduranlar ki ben bir İmam Hatip Lisesi talebesi olarak böyle hocaların elinde yetiştim. Bir kısmı Rabbine kavuştu. Onları yerler gökler dolusu rahmetle yad ediyorum. Bir kısmı hala yaşıyor. Her gördüğümde minnetle ve hayatımda büyük izi bulunan insanlar olarak onların elini öpüyorum. Onlara tebcilim ciddidir. Bir nesil yetiştirmede, Allah'ın şeriatını yerleştirmede benim gördüğüm, içinde bulunduğum bir kadro bu. Ama bugün o büyük heyecanı öğretim kadrolarında görmediğim gibi, yani sadece başka bir liseden daha iyidir. Burada ben öğretmenlik yapayım mantığıyla duranları, kıyamet günü Rablerinin huzurunda büyük fırsatlar kaçırmanın mahcubiyetini hissedeceklerini anlıyorum. O sebeple İmam Hatip Lisesi'nde veya orta kısmında okuyup da Ümmeti Muhammed'in camisinde namaz kıldıramayacak kadar Kur'an bilgisi zayıf, fıkıh bilgisi zayıf insanların varlığı o programın kötülüğünden değil, o programın üzerinde görev yapanların hantallığındandır. Allah-u Teala hilafeti kaldırmış bir diyara yeniden hilafeti ihya edecek bir programı hilafet düşmanlarının eliyle koydurttu. Bu Allah'ın kudreti ve azametini gösteriyor. Bu kıymeti bilmemek, bu kıymet nankörü olmak ise herkesin kendi sorunu, herkes iman ediyor. Yani İmam Hatip veya ilahiyat, ki ilahiyatlar içinde benzer bir şey söyleyebilirim. O derece değilse de benzerini söyleyebilirim. Tenkidim programın kendisine değil, program üzerinden adeta ümmetin umudunu sömürenler üzerindendir. Bu bir umut nesliydi. Bu umudu sömürmenin bir hıyanet olduğunu, tek başıma ben düzeltsem de ne olur diyenlerin batıl bir şey düşündüklerini, zaten bunu hep tek başına kalmışlar bugünlere getirdi elhamdülillah. Tek başına kalmışlar. Bizim zamanımızda da biz 1200 talebeydik İmam Hatip Lisesi'nde. 100'den fazla hoca vardı okulda. Bunların 5-6 tanesinden Allah razı olsun diye söz ediyorum, gerisi çomak sokmak için durur gibiydiler. Özellikle matematik dersimiz zayıf olsun diye uğraşanları vardı mesela. Matematik dersinde masal anlatırlardı. Bizim de anlatmamızı isterlerdi. Üniversitelere gitmeyelim, üniversite kazanamayalım diye fizik dersinde bir yıl içinde bir konu anlatmamış hoca gördüm ben. Genç olarak da hoşuna gidiyor tabii. İmtihan da bir şey çıkmayacak zannediyorsun. Sonra gördük, anladık ki adamın derdi başkaymış. Her halükarda biz üzüm mü yemek istiyoruz, bağcıyla sorunumuz mu var onu anlatıyorum. Şimdi Rabbimden büyük rahmetlerle onu kıyamete kadar mezarında nur içinde yaşatmasını, ki yaşıyordur diye düşünüyorum, yaşatmasını temenni ettiğim, dualar ettiğim, kalbimize feyiz akıtan büyük İhya-i Ulumuddin'in sahibi İmam Gazali'den nakiller yapacağım kardeşler. Çünkü hakimin içtihad etmesi, müçtehidi gibi konuları konuştuk. Şimdi insanlar, ben de İmam Hatip Lisesi mezunuyum deyip bu işe soyunabilirler. Ben ilahiyatı okuyorum diye soyunabilirler. Bir de Gazali'den ilahiyat, İmam Hatip yorumu alayım istiyorum. Burada niye İmam Hatip konusuna girdim? Bizim derdimiz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi, onu anlatmak için. Biz üzüm yemek istiyoruz. Derdimiz üzümdür. Bağcı ile bir sorunumuz yoktur. Eğer kasıtlı anlaşılırsa yanlış anlaşılmış olur. Kardeşler, İmam Gazali'nin İhya-i Ulumuddin'i rahmetullahi aleyh, bu ümmeti Muhammed'in kültür kitabı diye bir kitap serisi olacak olsa, Muhasibi'nin kitaplarından sonra, ki onun gibi birkaç kişinin kitaplarından sonra, Hicret'in 505. senesinde vefat eden İmam Gazali'nin, yani bundan 900 sene önce oluyor. İmam Gazali'nin İhya-i Ulumuddin'i bir numaradır, ilk kitaptır, en kaliteli kitaptır. Sevmeyenleri bile, yani Gazali'yi de insan olarak beğenmeyenler olmuştur, kendisi gibi büyük alimlerden, onlar bile bu kitap özetlense çok iyi bir kitaptır diyorlar, sevmedikleri halde. Bu İhya-i Ulumuddin, din ilimlerinin canlandırılması diyebiliriz Türkçesine. Din ilimlerinin canlandırılması. İhya, yaşatmak, canlı tutmak demek. Din ilimlerinin canlandırılması. Çok güzel bir bugünkü dille tercüme edilmiş Türkçesi maalesef yok. Ben İmam Hatip Lisesi'nde talebeyken 30 küsür sene önce yapılmış tercümeleri var. Her halükarda Arapçasından okunması gerekir. Yani özü Arapça bu kitabın. Arapçayı okuma imkanı olmayanlar kütüphanelerinde İhya-i Ulumuddin bulundurmalıdırlar. Baştan sona okunacak çapta bir kitap değil. Çok hacimli. 4, zannediyorum 1000 sayfalık 4 ciltten oluşuyor Türkçesi. Yani her bir cildi 1000 sayfa, belki daha da fazladır. Türkçe sayfasını bilmiyorum. Şu elimdeki baskısı da 10 cilttir mesela. İhya-i Ulumuddin'i konu konu okumakta fayda var. Mesela şimdi tavsiye edeceğim. İlk başlarken İmam Gazali rahmetullahi aleyh ilim diye bir başlıkla başlamış. Önce ilimden ne anlaşılması gerektiğini izah etmiş. Arapçasında 100 sayfa kadar bir bölümdür. Keşke ilahiyat fakültelerine girişte bir hazırlık sınıfı diye sınıf var. Arapça dersi veriliyor. Keşke o hazırlık sınıfında Arapça ile beraber İhya-i Ulumuddin'in ilim babı da okunmuş olsaydı. Keşke İmam Hatip Lisesi talebeleri ilimle meşgul olacak kapasiteleri varsa hocalarından biri onlara yaz tatilinde şu İhya-i Ulumuddin'in ilim babını okusalardı. Okutsalardı. İlimden ne anlamamız lazım? Allah-u Teala hangi ilme sevap vaat ediyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin اِذَا حَكَّمَ الْحَاكِمُ hakim, müştehit, içtihad ettiğinde, hüküm verdiğinde buyurduğu mesaj kimler içindir? Sorularının cevabı var. Bu İhya-i Ulumuddin'in ilk bölümünde. Tamamını okumak gibi bir düşüncem yok. Ama çok özet bir şekilde pasajlar alacağım. Kim hangi ilim okumalı, ne kadar okumalı, sonra kendisini nerede kabul etmeli gibi soruların cevabını veriyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Rahmetullahi aleyh ilmin bize kadar gelen sürecinden söz ediyor. İlim babının girişinde Muhammed bin İdrisler, Ebu Hanifeler, ashab-ı kiramın alimleri ilimden ne anladılar, ne yaptılar onu anlatıyor. Mesela burada bir ilim dalı olarak tıp ilminin fıkıh medreselerinde kullanılmamasını ayıplıyor. Fukahanın hazır kitapları okutup tıp ilmine talebe ayırmamalarını geleceğe ait bir sorun olarak görüyor. Kınıyor. Bu yapılmamalıydı diyor. İmam Şafii'den bu konuda nakiller yapıyor. Sonra da diyor ki, kardeşim eğer sen derdin ahiret ise, cehennemden kurtulmak istiyorsan, o zaman iç sorunları da ilgilenilmesi gereken konu olarak göreceksin ve okuduğun ilimler sana diploma, bilgi kazandırdığı kadar, ben özet ifade ediyorum, bu bahsettiğim 1-2 sayfa şu andaki yaptığım özet, sana makam ve şöhret kazandıracak ilimler kadar senin iç dünyanı da ıslah edecek ilimler okumalısın. İlimde ilerledikçe iç bünyende düzelme olmuyorsa o ilim sana zararlı ilimdir, dikkat et diyor. Ve ben kaba Türkçe ile okuyayım, başkası için ilim okuyan aptaldır, sefihtir diyor. Başkası için ilim okuyan aptaldır, sefihtir diyor. فَاِنَّ مُهْلِكَ نَفْسِهِ ف۪ي طَلَبِ صَلَاحِ غَيْرِهِ سَف۪يهٌ فَمَا اَشَدَّ حَمَاقَةً. Bundan büyük ahmak olmaz diyor. Bundan büyük ahmak olmaz diyor. Kim için? Başkasına din öğretmek için ilim öğrenen diyor. Şimdi hanım kızlarımız genellikle ben ilahiyat fakültesi okuyacağım, caiz mi okumam diye soru soruyorlar. İşte ilahiyat fakültelerine gitmem caiz mi diye. Umumiyetle soruları şu şekilde başlıyor. Umumiyetle. Hocam ben yöremde dini duygular çok zayıf. Ben ilahiyat fakültesinden yetki alıp hem ilim öğrenip insanların İslam'ı yaşamalarını sağlamak için bu yoldayım. Bunun için caizdir değil mi filan yere gidip ilahiyat okumam? Bu cümle Gazali'nin ifadesinde eşeddu hemâkaten, en ahmaklık, ahmakça bir iş. Allah Gazali'ye rahmet etsin, çığır açmış bu hususta. Bunu söylediği zamanda medreselerde teheccüde kalkıyordu talebeler. Buna rağmen söylüyor bu sözleri. Hem Allah'ın lütfuyla ileriyi gören bir göz var, ilmin nereye doğru gittiğini görüyor. Hem de o dönemde de halka kuracak, ders okutacak, başkalarına fıkıh okutacak mantığı yerleşmiş talebelere demek ki. Kendi iç bünyesini toparlamadan başkalarına din öğretmeye çalışmayı ahmaklık görüyor. Sefihlik görüyor. Bu kabaca kelimeler Gazali'ye ait. Ben Türkçeleştiriyorum bunları. Bu ümmetin ilimden anladığı şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu vaadinin içini dolduran şeydir. Ecir vaat ettiği şeydir. Sonra diyor ki bir insan diyor sağlıklı olmak için krem mi sürer derisine hep diyor. Örnek veriyor. İyi yaşamak için sürekli krem sürüyor diyor. Ciğerleri çürümüş haberi yok ama diyor. Hep ders okuyup okutan başkalarına okutanlar diyor, sürekli derisine krem süren insanlardır diyor. Krem seni ne kadar güzelleştirecek ki, iç organların çürümüş senin diyor. Onun için bizim okuduğumuz ilimler, Gazali'ye ait bu ifade, iç organlarımızı düzeltecek. Yani sonra örnekler veriyor. Alim hasetçi olmaz diyor. Alim riya yapmaz diyor. İç hastalıklara örnekler veriyor. Alimde nifak olmaz diyor. Alim dünya düşkünü olmaz diyor. Alim maaş verildiği için şunu söyleyen adam olamaz diyor. Ama niye oluyorlar diyor. İç organlarını düzeltmeden derilerine hep krem sürüyorlar onun için diyor. Rahmetullahi aleyh. Binlerce kere rahmet ediyorum Gazali'ye. Binlerce kere rahmet diliyorum Rabbimden. Ne muhteşem bir ifade. Sonra diyor ki yavrum diyor, eğer oturup iç organlarını da yani maneviyatını da toparlayacak bir ilim sürecine girmek aşkı varsa sende, bu işi de anladıysan sen, o zaman sen farz ilimlerle meşgul olacaksın artık diyor. Farz ilimleri de farz-ı ayın olarak ayır diyor. Farz-ı kifaye olarak ayır. Farz-ı ayın ilimler zaten Allah'ın sana emrettiği şeylerdi. Onları bitirdin mi farz-ı kifaye ilimlere geçebilirsin diyor. Farz-ı ayın ne demek? Yapmazsan Allah sana soracak demek. Farz-ı kifaye ne demek? Kendin bir numaralı sorumlu değilsin ama kendini ileri atıyorsun, bunları yapayım diyorsun. Sonra da tedriç yap kendine. Yani basamak basamak sıçra. Tedriç yap, basamak basamak yürü demek. Bunu da bakın nasıl tarif ediyorum. Çok dikkat ediniz. Gazali, Hüccetül İslam diye anılır. İslam simgesi adam. Böyle anılıyor. Febtedi bi kitabillah. Allah'ın kitabından başla. Kur'an'ı öğren. Sümme bi sünneti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğren. Sümme eştegil bil furu'. Sonra da farz ilimlerle zaten meşgul oluyorsun ya, sonra da Kur'an ve sünnetten dallanmış ilimlerle uğraş. Fıkhı bu dallanmış ilimlerden biri görüyor. Ne demek dallanmış? Yani aslı Kur'an, aslı sünnet, o Kur'an ve sünnetten bir malzeme üretilmiş. Fıkhı böyle bir ilimdir. Böyle bir sıralama yap. Çok dikkat ediniz kardeşlerim. Bugünkü doktora tezine ömür harcayanlara da bir cümlesi var. وَلَا تَسْتَغْرِقْ عُمْرَكَ فِي فَنِّنْ وَاحِدٍ مِنْهَا طَالِبًا لِلْاِسْتِقْصَائِ. Tek bir ilim dalına iyice yerleşeceğim diye ömrünü çürütme sakın. Allah rahmet eylesin Zahidül Kevseri ve Mustafa Sabri Efendi. Bir mecliste oturuyorlarmış Mısır'da. Hocam Emin Saraç sellemehullah da talebeleri onun yanında oturuyor. 1940'lı yıllara ait bir hatıradan söz ediyorum. Zahidül Kevseri'yi ziyarete gelmiş birisi. Rahmetullahi aleyh. O hoş geldin, sen neredeydin? Epeydir görüşemiyoruz. Demiş. O da bugünkü ifadeyle doktoramı bitirmek için biraz içeri çekildim. Yani epeydir doktoramla meşgul oluyorum. Bitirdin mi demiş, bitirdim. Ne yazdın demiş. İşte filanca meseleyi yazdım demiş. Sadece onu mu yazdın, ne kadar? 4 senedir yazıyorum demiş. 4 senedir sen bir işle mi uğraştın demiş. Evet hocam ama iyi yazdım demiş. Dönmüş Mustafa Sabri Efendi'ye demiş ki, Üstad demiş, ma'tel ilm. İlim öldü demiş. Bir talebe 4 sene bir başlıkta yazı yazar mı demiş. Tabii hem Zahidül Kevseri hem Mustafa Sabri rahmetullahi bir haftada o işi yapıp bitiren adamlar. O adamın 4 senede yazdığını bir gecede okuyan adamlar. Kenarına da not düşen adamlar. İlim öldü demiş. Çünkü bir konuyu yazıyorsun 4 senede. 1 milyon konu var ilimde. Ne milyonu? Sana demek ki 7-8 milyar sene ömür lazım, iyi bir alim olman için. Şimdi hocamdan ben bu hatırayı dinlediğim zaman bir yere oturtmuştum. Ama Gazali'nin ihyasından bakıyorum daha güzel bir yere oturuyor. وَلَا تَسْتَغْرِكْ عُمْرَكَ ف۪ي فَنِّنْ وَاحِدٍ. Tek bir ilim dalında çürütme ömrünü. Bu ilim dalı dediği fıkıh filan ha, öyle şey değil. İlim dediği o ilimden onu kastediyor zaten. Allah rahmet eylesin. Şimdi devam ediyorum. Metin olarak okuyayım. فَاِنَّ الْعِلْمَ كَث۪يرٌ وَالْعُمْرَ قَص۪يرٌ. İlim çoktur, ömür kısadır. Bunları böyle yazalım. فَاِنَّ الْعِلْمَ كَث۪يرٌ وَالْعُمْرَ قَص۪يرٌ. İlim çok, ömür kısadır. وَهَذِهِ الْعُلُومُ آلَاتٌ وَمُقَدَّمَاتٌ. Şu ilimlerin hepsi alettir. Asıl gayemiz bizim fıkıh okumak değil, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Fakih niye oluyorsun? Cennete girmek için. Demek ki fıkıh bir alettir. Evet. وَهَذِهِ الْعُلُومَ آلَاتٌ. Bu ilimler alettirler. وَلَيْسَتْ مَطْلُوبَةً لِعَيْنِهَا بَلْ لِغَيْرِهَا. Asıl gayemiz o ilimler değil bizim. Başka şeyler istiyoruz biz. Allah istiyoruz. Cennetini istiyoruz. Rızasını istiyoruz. Bu fıkıhtan geçtiği için fıkıh okuyoruz. Sadece Kur'an, Kur'an-ı Azimuşşan olan kitabımız, Kur'an olduğu gibi ibadettir. Alet değildir. Ama ulumul Kur'an diye bir ders okuduğun zaman o alettir. Kur'an'ın kendisi alet değil. Kendisi gayedir. Elhamdülillah. Şimdi devam ediyoruz. Faktasır, yetin yani yeter sana. Min şai'i ilmil lügati ala ma tefhemu bihi kelamel arabi ve tantuku bihi. Arapçadan Arapların kitabında yazdığını anlayacak kadar okuman yeterli. Gazali diyor. Arapçaya dalma. Arapça bir ilim olarak okuyacaksan oku. Ama Arapça bir alettir. Kendisi, Arapçanın kendisi cennet değildir. Çok Arapça bilen cennete girmiyor. Ama cennete girmek Arapça ile elde ediliyor. Şeriatla elde ediliyor. Bu sebeple Arapçaya ömrünü çürütme. Vaktasır minen nahvi. Nahiv ilmi Arapçanın bir dalı. Ala ma yetallaku bil kitabi ve sünneti. Arapçada da Kur'an ve sünnette fail meful anlayacak kadar oku. Senelerce değil. Fema min ilmin illa ve lehu iktisarun ve iktisadun ve istiqsaun. Her ilmin özeti vardır. Şöyle yeterli olanı vardır, derinlemesi vardır. Arapçayı üçe ayırdı şimdi. Yeterli Arapça ne ediyor? İnnellezine keferu sevaun aleyhim. Bu ayetten ne anladın sen? Kafirler için şöyle. Ha, sen Arapça bildin. Yeterli Arapça. Derinlemesine Arapça. Ayrı bir konu. Ömrünü Arapçaya da o zaman. Çok enteresan bir örnek daha veriyor. وَاَمَّا الْحَد۪يسُ tefsire örnek veriyor. Tefsirde de Allah'ın sözünü anlaman yeterli, müfessirlerin kavgalarına girip durma diyor. Allah'ın sözünü anladın mı yeter. Nisaburi'nin El-Veciz diye bir tefsiri var. O yeter diyor. Uzatma işleri. Veciz dediği özet demek. Hadise gelince çok tatlı bir ifadesi var. Fel-iktisaru fihi. Hadiste yeterli şey derinlemesine değil. Tahsilu ma fi's-sahihayn. Sahihayn yani Bukhari ve Müslim'deki ifadeleri anlamandır diyor. Ve bunu da o ilimde habir olan, ehliyeti olan bir alimin önünde yap. Buhari ve Müslim'den hadis oku, yeterli. Çok dikkat edin. Hadis ilmi az çok zikrediyoruz. Dersimizde zaten hadisle ilgili. İşte filanca ravi, filanca ravi, filanca ravi diye ravi isimleriyle geçer. Ne diyor burada? وَاَمَّا حِفْظُ اَسَامَا الرِّجَالِ. Sen eğer hadis ilminde derinleşmeyeceksen, ravilerin isimleriyle ezberleyerek meşgul olma. Senden öncekiler o işi hallettiler. Sen Buhari ve Müslim'den hadis oku, feyiz al, bereket al, yoluna devam et. Bunu söyleyen Gazali rahmetullahi aleyh. Kelam ilmine gelince, kelam ilminden de konuşuyorum. Selefi salihinin neye inandığını bilmen yeterli diyor. Halbuki kendisi iyi bir filozoftur. Ama istiğfar edip geri gelmiş. Ve burada da verdiği önemlerde, yani işaret ediyor ki biz de bu işlere girdik ama sonunu getiremedik. İyisi mi bari sen girme diyor. Ve şimdi ben hızlı hızlı şekilde beşer sayfa beşer sayfa atlayarak naklediyorum. Ama Kitabul İlim dediği İhya-ül-Umuddin'in bu bölümünü şöyle bir kamp yapıp telefonların çalışmadığı ve daha doğrusu telefonlarımızın kapalı olduğu, günde 7 defa yemek menüsünün olmadığı, işte uyku gelmesin diye saat başı bir çayın içildiği bir kampta bu Kitabul İlmini İhya-ül-Umuddin'in okumak lazım. Okumak lazım. Not tutarak, altını üstünü kenarını çizerek okumak lazım. Çünkü ilimde herhalde biz biraz çizgiyi aştık gibi görünüyor. Rabbim muayenimiz olsun. Şimdi burada Gazali'nin tartışmalı konularda gelinen nokta diye bir başlığı var. Uammel hilafiyyat diye başladığı bir bölümü var. Yani Müslümanlar arasında tartışmalar, hocaların birbirlerine cevapları ve alimlerin birbirlerinin hakkında yazdıkları kitaplar, sanki küfür bitti de Müslümanlar kendi içinde tartışıyormuş gibi konularda verdikleri cevaplar, çok müthiş tespitleri var. Diyor ki Gazali 900 sene önce ashab-ı kiram diyor birbirleriyle tartıştılar diyor. İlmi tartışmalar yaptılar. Şimdi ben insanlar görüyorum. Ebu Bekir'e karşı, Ömer'e karşı da diyor neler söylemişti İbn Abbas diyorlar bana diyor. İnsan Allah'tan utanır diyor. Onlar Allah'ın şeriatı sivrilsin diye yaptılar. Sen nefsini sivriltiyorsun bununla. Ne kadar çirkin bir şey ki Ebu Bekir'i de alet ediyorsun bu işe diyor. Ömer'i alet ediyorsun. İbn Abbas'ı bu işe alet ediyorsun diyor. Örnekler veriyor. Ali nasıl çıkıp da haykırdı şeriatı. Onlar nefislerini yok edip şeriatı öne çıkardılar. Sen şeriatı kullanıp nefsini öne çıkarıyorsun. Onun için bizim tartışmalarımız samimi değildir diyor. Samimi olacak olsaydı önce farzları gündeme getirirdik diyor. Köşede bucakta kalmış konuları getirmezdik. Farzlardan da bir sıralama yapardık diyor. Bugünkü, kendisini kastediyor, bugünkü nesle acil lazım olan konu, köşede bucakta kalabilecek ikinci derecedeki konular derdik diyor. Bu sıralamayı yapmadığımıza göre, yapılmadığına göre, yani önce Allah'ın farzları iman konusu. Daha sonra öncelikli konu, mesela namaz mı çok önemlidir, cünüplükten gusletmek mi önemlidir? Guslü bilmeyene namazı niye anlatacaksın? Zaten cünüp kılsa gavur olacak. Önce guslü bitirip namaza geçmek gerekir. Bu sıralamayı yapmayan yaptığı tartışmada nefsi için tartışıyordur diyor. Diye çok örnekler veriyor. Tabi Gazali'nin döneminde işte bir sürü filozoflar vesaireler büyük tartışmalar yapıyorlardı. Selçukluların da işte dağılmaya başladıkları bir dönem. Burada çok hoşuma giden ve altını çizdiğim bir başlığı var. Diyor ki, tartışmadan uzak olman, insanların ve cinlerin şeytanlarından korunman demektir diyor. Tartışmalara daldığında bile bile şeytanlara kendini teslim edersin. Allah rahmet eylesin. Bu bahsettiğimiz hususiyeti tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Muhakkak bir program yapalım. Gazali'nin bu bölümünü okuyalım. Sonra belli başlıklar sayıyor, işte 6 maddede Müslümanın tartışırsa nasıl tartışacağını anlatıyor. Onları konuşacağız inşallah dersimizde. Ondan alıntı yaparak. Diyor ki, bir tartışmada hakkaniyet var mı? Gerçekten Allah için mi tartışıyorlar? Yoksa nefislerini mi şımartıyorlar? Şöyle ölçebilirsin diyor. Gerçekten Allah için tartışan biri, mesela kalemini kaybetmiş birisi gibidir. Ya arkadaşlar, benim kalemimi gören var mı? Nerede benim kalemim diye arıyor. Şurada kalemin dediler mi, verir misiniz kalemi, teşekkür ederim diyor. Ve gider diyor. Bir Müslüman gerçekten Allah için tartışıyorsa, karşısındaki hakkı söylediğinde kaybettiği kalemi bulmuş adam gibidir o. Hah, Allah razı olsun, doğruyu sen söyledin. Tamam, bu iş böyle de, kalkar kucaklaşır gider diyor. Ama biz bakıyoruz ki diyor, hiç kimse kaybettiğini arayan bir adam gibi değil, öbürüne kaybettirmeye çalışan bir adam gibi tartışıyor. İşte bu Allah için değil, ashab-ı kiramın mantığı ile değil diye reddediyoruz diyor Gazali'miz rahmetullahi aleyh. Bu meseleye devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.